بسم الله الرحمن الرحیم. درس بعدی کتاب تحمل الحدیث و اداؤه، تحمل حدیث، حمل حدیث و ادای حدیث، اینکه راوی حدیث رو از شخصی دیگر بگیرد و بعدا بیاد اداش کند، به چه شکل و کیفیت است، امروز انشاءالله با هم خواهیم خواست. تحمل الحدیث روایته و اخذه عن المشایخ. تحمل حدیث به چه معناست؟ به معنی روایت کردن و گرفتن حدیث از مشایخ. و یشترط فی الاصح فی ذلک اعتبار الفهم و التمیز، و شرط هست بر اساس قول صحیح در تحمل حدیث که شخص فهم و تمیز داشته باشد. الاداء، اداء چه هست؟ هو التحديث بما قد تحمله. اداء یعنی روایت کردن آنچه که حملش کرده است، از مشایخ اون رو گرفته است. پس تحمل گرفتن از مشایخ و ادا یعنی دادنش به دیگران. و یشترط فی من یحتج به روایتی العداله و الضبط، و شرط هست در شخصی که روایتش حجت باشد عدالت و ضبط. برای اینکه روایت شخصی حجت باشد عدالت و ضبطش شرط هست. طرق التحمل و صيغ الاداء، راه‌های تحمل حدیث و صیغه‌های ادا کردن حدیث. السماع من لفظ الشيخ، املاء. اولین طرق تحمل سماع هست از لفظ شیخ، من حفظه او تحديثا من كتابه، چه از حفظ شیخ باشه چه از کتاب شیخ باشه. و هو ارفع طرق التحمل، و سماع بالاترین شیوه حمل حدیث است، گرفتن حدیث است. و یقال فی الاداء، در ادا گفته میشه زمانی که حدیث میخواد برای دیگران روایت کند، گفته میشه سمعت او سمعنا فلانا، ثم حدثنی او حدثنا، ثم اخبرنی او اخبرنا، ثم انبأنی و نبأنی و انبأنا و نبأنا. خب در ادا شخص میگه سمعتو یا سمعنا، بعد از اون میگه حدثنی یا حدثنا، یا میگه اخبرنی و اخبرنا، انبأنی نبأنی، انبأنا نبأنا. اینا صیغه هایی هستن که شخص حدیث رو که از طریق سماع حمل کرده است با این الفاظ به دیگران ادا میکنه. و اللفظ الاول و اصرح فی الدلالت على السماع، لفظ اول سمعتو سمعنا، صریح ترین الفاظی هستن که دلالت بر سما میکنن، دلالت بر این میکنن که شخص از طریق سما حدیث رو تحمل کرده است. دو، القراءه، دومین طریق تحمل ادا هست، چه قراءت هست. علی الشیخ و یسمیها البعض اربان، قراءت بر شیخ بعضی ها بهش ارزن گفتن، ارز. لان القاری یعرض علی الشیخ ما یقرأه، زیرا قاری عرض میکنه بر شیخ آنچه را که میخواند. سواء قرأ الطالب بنفسه على الشيخ من حفظه او كتابه، برابر است که طالب خودش حدیث و بر شیخ از حفظ یا از کتابش بخونه، او قرأ عليه غيره و هو يسمع، یا شخصی دیگر بر شیخ بخواند و اون طالب اونو گوش بکشد و بشنود. و سواء كان الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، برابر است که شیخ اون چیزی رو که برش خونده میشه حافظش باشه، او امسک اصله هو او ثقتون غیره، یا اینکه در دستش داشته باشد خودش یا ثقه ای جز خودش. و یقال فی الاداء، برای ادا کردن این طریق تحمل چی گفته میشه؟ قرأت او قرأ على فلان و انا اسمع، من خواندم یا بر شیخ خوانده میشد و من گوش میکشیدم. وله ان يعبر بما سبق من الصيغ، و اجازه داره که با صيغه های سماع روایت بکنه، ولی به شرط ان يقيد بالقراءه، به شرطی که مقید به قرائت بکند. سمعت قراءتان مثلا، لا مطلقا، نه اینکه مطلقا اگر از طریق قراءتان حدیث تحمل کرده بیاد بگه سمعتو، مطلقا نمیتونه با سمعتو اداش بکنه، با قید قرائت میتونه بگه، مانند این که بگه حدثنی فلان قراءتا علیه، حدثنی فلان قراءتا علیه، در حالی که حدثنی از الفاظ از صیغه های سه ماه هست. خب و هل الارض مصاب للسماع من لفظ الشيخ او دونه او فوقه رتبتا؟ آیا عرض کردن یا قرائت که دومین طریقه تحمل است مصابی با سما هست از لفظ شیخ یا پایین تر هست یا بالاتر از سما هست؟ این طریقه دوم که قرائت یا عرض باشد در رتبه آیا مصابی با سما هست یا پایین تر است یا بالاتر از لحاظ رتبه؟ اقوال ارجحها ان السماع ارفع. در این رابطه اقوالی وجود داره ولی قول ارجح اینه که سماع بالاتر است. والاصل فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقرا القران على الناس ويعلمهم السنن. واصل در این رابطه اقتداء کردن به پیامبر صلى الله عليه وسلم است که پیامبر قرآن رو بر مردم میخواند و سنت ها رو آموزششون میداد. سه الاجازه. سومین طریقه تحمل حدیث یا گرفتن حدیث اجازه است و هي الاذن في الروايه لفظا او كتابتن. اذن در روایت، اجازه دادن در روایت چه لفظا باشد چه کتابتا، و هی انواع. و این اجازه دادن خودش انواعی است. الف ان یجیز معینا بمعین و هو اعلاها نحو. این که استاد بیاد شخص معینی رو با کتابی معین یا حدیثی معین اجازه بدهد و این بالاترین نوع اجازه است. مانند اجازتک ان تروی انی صحیح مسلم، تو رو اجازه دادم که صحیح مسلم رو از من روایت کنی. اینجا اجازه داد شخصی معین را به کتابی معین، با الاجازه لمعین به غیر معین، اجازه دادن به شخص معین به کتاب غیر معین، به حدیث غیر معین. نحو اجازتک روایت مسموعاتی، تو رو اجازه دادم که مسموع شنیده های من رو روایت کنی. خب اینجا شخص معینی رو اجازه داد اما به غیر معین، مسموعاتم را معینشون نکرد. جیم الاجازه لغیر معین بمعین، اجازه دادن شخص غیر معین به روایت چیز معین. مانند اجازت لمن ادرکنی روایت صحیح البخاری، اجازه دادم کسی که مرا درک کند روایت صحیح بخاری رو. پس اینجا اونی که اجازه داده است مشخص نیست، ولی به اون چیزی که اجازش داده است که صحیح بخاری است مشخص است. پس اجازه داد به غیر معین برای چیزی معین. دال الاجازه لغیر معین به غیر معین، دال اجازه دادن به شخص غیر معین برای کتاب یا حدیث غیر معین. نحو اجازت الى اهل زمانی روایت مسموعاتی، به اهل زمانم اجازه دادم که مسموعات مرا روایت کنند. خب اینجا غیر معین برای غیر معین بود. ها الاجازه لمعدون تبعا لموجود، نحو اجازه دادن برای معدوم به تبع موجود. مانند اجزت لفلان و من یولد له بعد بکذا، اجازه دادن فلانی را و کسی که برایش بعدن به دنیا میاد و فرزندش رو که به دنیا میاد به روایت فلان چیز. اینجا پس اجازه برای معدوم بود به تبع موجود. اجازت لفلان و من یولد له بعد بکذا، اجازه دادم فلانی را و کسی که براش متولد می شود بعدن به فلان چیز. چار المنا. خب این بود نوع اجازه. پس سما رو خوندیم، قرائت یا عرض رو خوندیم، اجازه رو خوندیم، الان رسیدیم به چهارمین طریقه تحمل و هی نوعان المناوله و هی نوعان مناوله که بر خودش بردون است. الاول المقرونه بالاجازه، مناوله ای که همراه با اجازه باشد. و هی ارفع انواع الاجازه مطلقا، و این از بالاترین انواع اجازه هست. و صورتها شکل این نوع مناوله که همراه با اجازه است چه است؟ ان یناول الشیخ الطالب اصله او فرعا مقابلا به، شیخ بیاد به طالب اصل کتابش رو بدهد یا فرعی رو که مقابله با اصل شده است. و یقول له و به طالبش بگوید هذا روایت ان فلان فرویه عنی، این روایت من از فلانیست و تو از من روایتش کن. پس این مناوله که همراه با اجازه است از بالاترین انواع اجازه است مطلقا. و شرطه شرطش چیست؟ ان یبقى اصله عند الطالب آریتا او هبتا او تملیکا لینقل عنه. شرط این نوع مناوله این است که اصل کتاب در نزد طالب یا آریتن یا هبتن یا تملیکن صاحبش باشه، بماند تا ازش نسخه برداری کنه تا نقلش کنه. و ثانی نوع دوم مناوله المجرد عن الاجازه، مناوله ایست که همراه با اجازه نباشد. و این مناوله اصله او ما قام مقامه مقتصرا على قوله، به اینکه استاد بیاد اون جزوه یا اون کتابو به شاگرد بدهد یا جزوه ای رو که جانشین اصل هست و فقط اینجوری بگوید هذا سمای، اکتفا کند بر این، این شنیده های من است، او روایتی ان فلان، یا این روایت های من از فلانی هستند، دیگه همراه با اجازه نباشد. ولم یعتبر بها عند الجمهور، این نوع که مجرد از اجازه است، بدون اجازه است، اعتبار ندارد نزد جمهور. و صورت الاداء بالاجازه او المناوله، حالا که بحث اجازه و مناوله رو خوندیم، اگر شخصی اجازتن و مناولتن حدیث رو تحمل کرد چطوری اداش بکنه؟ حدثنی فلان اجازتن، با این الفاظ حدثنی فلان اجازتن او مناولتن، یا بگوید اخبرنی اجازتن، اخبرنی مناولتن، یا نحو ذلك، یا امثال این چیزا. پس اگر اجازتن بوده تحملش گرفتن حدیثش، میگه حدثنی اجازتن، اگر مناولتن بوده میگه حدثنی مناولتن، یا اخبرنی اجازتن، اخبرنی مناولتن. پنج المکاتبه، پنجمین طریق تحمل مکاتبه است، و هی یکتب الشیخ مسموعه لحاضر او غائب بخطه او بامره. مکاتبه این است که شیخ شنیده اش رو برای شخصی حاضر یا شخصی غائب با خط خودش یا با دستور خودش بنویسد، و هی نوعان ایزن. و مکاتبه هم خودش بر دو نوع هست، مقرونة بالإجازة، مكاتبيك همراه با إجازة باشد، وهي في الصحة والقوة مثل المناولة المقرونة. مكاتبيك همراه با إجازة باشد در صحيح بودن وقوة بمانند مناولي هسك همراه با إجازة بود. ومجردة عن الإجازة، وحكمها حكم المناولة المجردة عن الإذن. ومكاتبيك همراه با إجازة نباشد حكمش مانند مناولي بود كهمراه با إجازة نبود. صورة الأداء، کسی که مکاتبتن حدیثی رو بگیرد به چطوری برای دیگران اداش کند، حدثنی فلان مکاتبتن، حدثنی فلان مکاتبتن، او کتب ایلی فلان، یا این که بکه کتب ایلی فلان، او نحو ذلك، یا امثال این سیغه. ششمین طریق تحمل الاعلام هست، و هو ان یقول الشیخ ان هذا الكتاب من مسموعاتی ان فلان مقتصرن على ذلك، اعلام این هست که شیخ به طالب بگوید این کتاب از مسموعات من از فلانیست، فقط به همین اکتفا بکنه. خب این اعلان و وصیه و بجده رو در آخر با هم میگه. الوصیه و هی ان یوصی الشیخ بکتاب عند موته او سفره لأحد و یقال فی الاداء، وصیت این است که شیخ وصیت بکند کتابی را هنگام موتش یا هنگام سفرش برای شخصی، و در ادا چی گفته میشه؟ اوصا الی فلان او نحو ذلک، شخص در ادا میگه که وصیت کرد برای من فلانی، یا امثال این الفاظ. هشت الوجاده، هشتمین طریقه وجاده است، و هی ان یجد احد حدیثا او کتابا بخط شیخ یعرفه، وجاده این است که شخصی حدیثی یا کتابی را با خط استادی بیابد که اون خط رو بشناسد، و يقول في الأداء در أداء ميجي وجدت أو قرأت بخط فلان أو نحو ذلك، وجدت أو قرأت بخط فلان. والمروي بالوجادة من قبيل المنقطع، حديثي كاستريق وجادة باشي از قبيل منقطع هست، متصل نيست. ويشترط لصحة الرواية، لقد بفرمايد وشرط از براي سهي بودن رواد، بكل من الإعلام والوصية والوجادة، برا هاري كاز إعلام ووصية ووجادة كسي نوع آخر بودن، ان يكون مقرونا بالاجازه على الصحيح، كهمراه با اجازه باشن بر اساس قول صحيح. پس شرط بر صحيح بودن روایت که از طریق اعلام و وصیت و اجازه بودن، باید همراه با اجازه باشن بر اساس قول صحیح. تا اینجا کار، ما طرق تحمل حدیث رو خوندیم و شکل ادایشون رو، گرفتن حدیث و روایت کردن برای دیگران را. موفق و پیروز باشید.